Vamos ler a palavra do Senhor, Hechos de los Apóstoles, in de Handelingen, capítulo 5, versículo 30 al 42. We gaan lezen Handelingen 5, vers 30 tot en met 42. Handelingen 5, 30 tot en met 42. Se podemos levantar-nos, vai ser muito chévere. Laten we even opstaan, dat zou heel fijn zijn. Ok. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: El Deus de nossos padres ressuscitou a Jesus, a quem ustedes mataram e colgaram em uma cruz. A él Deus lo exaltou a sua diestra como príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. E nós outros somos testigos de él, de estas cosas, e também o Espírito Santo, el qual Deus ha dado a los que le obedecem. Quando eles oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos e queriam matá-los. Pero cierto fariseu, llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente atrás de sí. Él también pareció a todos los que lo seguían y despesaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesucristo el Mesías. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Qué bueno. Amén. Aleluya. Oiga, que tan precioso ese texto. Dit is een hele mooie gedeelte. La semana pasada. Vorige week. Hablamos aquí sobre qué hablamos la semana pasada. Hebben we gesproken hier over. ¿Cuántos se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Hoeveel mensen weten dat nog? Ah? Ok. Entonces, la semana pasada hablamos sobre el potencial de la iglesia. Vorige week hebben we gesproken over de potentie van de gemeente. Hablamos sobre el potencial de la iglesia. We hebben gesproken over de potentie van de gemeente. La iglesia es una organización poderosa. Het is een hele krachtige organisme. El poder que la iglesia tiene no es de ella, sino de Dios. En de die de gemeente heeft, is niet van de gemeente zelf, maar van God. La iglesia es victoriosa. Daarom is de gemeente overwinnend. Entonces, bueno, la iglesia es victoriosa, la iglesia tiene poder. De gemeente heeft kracht, de gemeente is overwinnend. No hay nada que pueda vencer la iglesia, ni nadie. Er is niks dat de gemeente kan stoppen. Entonces, en sus inicios, La iglesia empieza su trayecto. Dus in deze stelling en doelstelling begint de gemeente zijn traject. Y el texto que usamos la semana pasada. En de tekst die wij hebben gebruikt vorige week is. Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan entraron. Iban al templo a orar. Handelingen 3 hebben we gebruikt toen Petrus met Johannes liep naar de tempel om te bidden. Curaron un hombre enfermo. En er was een man die verlamd was en ze hebben hem genezen. Curaron un hombre que no podría andar. En een man die verlamd was en niet kan wandelen hebben zij genezen. Y después de esta cura se levanta entonces una persecución para la iglesia. En na deze genezing komt er hele verdrukking naar de kerk toe. Entonces, vamos, el texto de este mensaje de hoy es. En het thema van vandaag is. La iglesia y sus aflicciones. De gemeente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sufre la iglesia aflicciones? Heeft de gemeente, leidt de gemeente verdrukking vandaag? Sí o no. Ja of nee? Dat is een vraag. Sí o no. Ja of nee? La iglesia sufre aflicciones todos los días. Verdrukt elke dag. Parece que después que Juan, que Pedro y Juan sanaron al paralítico en la puerta nadat, hermosa. Nadat Pedro y Juan deze verlamde hebben genezen bij de mooie deur. Parece que la situación estaba resolvida. Het leek alsof de situatie gereed. Ahora, de ahora por delante es solamente milagro. En vanaf nu af aan is het alleen maar wonderen. De ahora por delante solamente bendiciones. Vanaf nu af aan alleen maar zegeningen. De ahora por delante un avanzo sin ningún estorbo. Van nu af aan gaan we alleen maar goed voorwaarts. Oké. Estaban felices con el milagro que aconteció. Ze waren heel erg blij met de wonder die geschiedde. Pero por el mismo milagro se levantó una gran persecución. Maar door diezelfde wonder begon er een grote verdrukking. Es que el evangelio comienza a crecer. Dus de gemeente en de evangelie groeit en gaat verder. Los apóstoles estaban llenos de autoridad. De apostelen waren vol van kracht en autoriteit. Y predicaban en toda parte. En ze spraken overal. Pero por eso vino la persecución. En daardoor kwam er ook verdrukking. Entonces, en el texto que hemos leído, dus in de tekst die we net gelezen hebben. Es exactamente cuando Juan y Pedro están en el templo. Is ook de tekst die we gelezen hebben. Johannes en Peter zijn daar y in aprovechan de tempel. Siempre para predicar. En ze gingen altijd spreken. Estaban predicando todos los momentos. Ze waren altijd aan het spreken. Porque el cristiano cuando está lleno del Espíritu Santo no puede parar de predicar. Want als de christen vol is van de geest, gaat hij overal preken. Si usted escucha una persona decir, ah, yo no tengo un testimonio. Als je hoort iemand zeggen, ja, ik heb geen getuigenis. Le falta el Espíritu Santo. Dan heeft die persoon de Heilige Geest nodig. Cuando el corazón está lleno del Espíritu Santo. Want als je hart vol is van de Heilige Geest. Siempre está la motivación para predicar. Is er altijd een motivatie om te spreken siempre en te preken. Quiere hablar. Je wil altijd spreken. Siempre quiere hablar de las novedades de Dios. Je wil altijd het hebben over het nieuws van God. Entonces, no hay lugar para tristeza. Dus er is geen plek voor droevigheid. En los trabajadores de esta cosecha, de este ministerio, in het leven van de mensen die bezig zijn met het oogst binnenhalen. En los trabajadores de la iglesia. In de werkers van de gemeente. Entonces Pedro quis mostrar a ellos. Dus hier wou Petrus hun laten zien. Que lo que acontecía. Dat er wat er gebeurde. Es que Jesús que ellos mataron. Dus de Jezus die zij hebben gekruisigd. Ahora resucitó. Hij is opgestaan. Ahora en ese momento es importante saber que Pedro estaba hablando con. Hier was Petrus aan het spreken. Líderes. Tot de leiders. Sacerdotes. Tot de priesters. Intérpretes de la ley. Ze waren mensen die de ley goed kenden en interpreteerden. Había uno que se llamaba Zena. Er was eentje die heette Zena. Había otro que se llamaba Gamaliel. Er was een andere die Gamaliel heette. Eran maestros. Deze waren meesters. 100% dotados. 100% en waren goed geleerd in de wet. Todo respeto entre los judíos. En ze hadden heel veel respect tussen de Joodse ahora mensen. Pedro está lleno del Espíritu Santo. En Petrus vol van de geest. Y habla con ellos. En spreekt tot hun. que Jesus, dat Jezus foi morto, dat, die gestorven is por ustedes, door hun schuld, maar porque ustedes eram ignorantes. Want jullie, om die personen die waren, die hadden het niet goed door. Entonces, não era fácil decir essas palavras a um maestro tão versado na lei? Dus iemand met zo'n positie kan je niet makkelijk zo tegen hun praten. Todos los sacerdotes nos llaman entonces de ignorante. Dus de hoge priester zeiden: "Hey, jullie noemen ons ontwetend." Entonces de repente surge un plan para matar. Dus daar komt er een plan om de apostelen te doden. Ahora hacen una reunión en el concilio. En ze doen een vergadering. Y entonces Pedro. En dan Petrus. Comienza a hablar con ellos. Begint tot hun te spreken. Gamaliel escucha. En Gamaliel luistert hiernaar. Para los que no saben, Gamaliel fue un profesor del apóstol San Pablo cuando estaba voor degenen die niet willen weten, Gamaliel was een leraar voor Paulus, voor apostel Paulus. Y le digo, Gamaliel, hey, Gamaliel fue tremendo. En ze zeggen iedereen van, hey, Gamaliel was geweldig. Gamaliel era master. Hij was master in su materia. In zijn onderwerp. Por lo tanto, cuando se hablaba de una persona bien letrado, bien estudiado. Dus als je iemand hebt die goed gestudeerd is en goed beletterd was. Estudió dónde? Waar heeft hij dan geleerd? Ah, yo estudié cerca de Gamaliel. Ik heb bij Gamaliel gestudeerd. Okay, Gamaliel era un maestro. Want hij stond als el mejor que tenía. Amen. Hij was een van de besten. Bien preparado en la hij ley. Hij was goed voorbereid in het wet. Entonces, cuando prepararon-se para matar los apóstoles. Dus ze hebben gedacht om de apostelen te doden. Gamaliel llega y dice, hey. Gamaliel komt en zegt tegen hem. Saquen esos hombres un poco de ahí. Laat deze man ze even aan de kant vamos gaan. Conversar aquí en concilio. Laten we even in de Sanhedrin even spreken met entonces, elkaar. Gamaliel hace la propuesta. En dan zegt hij het volgende. No haga nada con esos hombres. Doe niks tegen deze mannen. Ahora, no sabemos si Gamaliel hizo eso. Porque le gustó la palabra de Pedro. We weten niet dat Gamaliel dit heeft gedaan omdat hij van het woord wat Peter sprak van hij hield. A lo mejor trabajó en su conciencia. Misschien heeft dit iets gedaan aan zijn bewustzijn. O si Gamaliel estaba evitando un conflicto entre los romanos. Of misschien sprak Gamaliel dit om een conflict tussen de Romeinen te verzachten. Porque mire, la iglesia estaba comenzando. Want de gemeente was net aan het beginnen. Y los apóstoles eran muy queridos de la gente. En de apostelen waren heel erg geliefd door de mensen. Entonces, si hubiera un problema, dus als er een probleem was, si matar esos apóstoles ahí, als ze de apostelen zouden doodmaken, la gente estaba emocionada. Quando viram tantos milagros. Ai. De mensen waren zo geëmotioneerd door zoveel wonderen en tekenen. Então, se mataram um desses apóstoles, dus als die apostelen gedood werden, poderia acontecer uma revolta muito grande. Dus kon er een hele grote revolutie komen onder judeus, het volk, tussen de Joden. Iba ser problema. En dit zou een probleem veroorzaken. Para el gobernador del imperio que estaba ahí. Voor de gouverneur van de imperium die daar was. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Dus dit alles moet je in rekening houden. Pero cierto es que Gamaliel fue usado por Dios para dar un buen consejo. Maar God heeft Gamaliel gebruikt om een goede advies te geven. Y ellos aceptaron el consejo de Gamaliel. En ze hebben dit geaccepteerd. Y llevaron los apóstoles. En ze namen de apostelen. Pero antes deron una buena sota. Maar daarvoor hebben ze hun wel geslagen. Un bueno latigazo. Een goed slag. Comienzan los sufrimientos. Daar begint het al. La iglesia comienza en sufrimientos. De gemeente begint met verdrukking. Había pasado el Pentecostés. De Pinksteren was net voorbij. Pero los discípulos necesitaban de vivir todos los días el Pentecostés en su vida. Maar de discípulen hadden nodig om elke dag het Pinksteren te leven in hun leven. En el día de Pentecostés todo era fiesta. In het Pinksterdag was alles een en al feest. Mas pasó el día de Pentecostés. Maar het Pinksterdag was voorbij gegaan. Ahora necesitaba seguir la vida. En ze moesten doorgaan met het leven. Y los efectos del Pentecostés hay que seguir en la vida. En de effecten van het Pinksteren moeten doorgaan in het leven. Amen. Amen. Yes. Es igual que el cristiano que vai a um serviço e diz: "Oi, foi muito tremendo o serviço." É net als een christen die komt naar een kerk en zegt: "Oh, het is heel erg mooi zo'n dienst." Senti una corriente que me passava da cabeça aos pés. Ik ervoer een stroom in die gang van de hoofd tot de benen toe. Pero não todos os dias vai haver esse correntazo. Maar niet elke dag zal zo'n gevoel zijn. Entonces el Pentecostés que usted recibió. Dus de Pinksteren wat je hebt gekregen. Tiene que estar con usted todos los días. Moet elke dag bij jou zijn. En los momentos de aflicciones. En ook in de verdrukkingen. En los momentos difíciles. In de moeilijke perioden. Cuando Pedro estaba recibiendo latigazos. Toen Petrus de slagen kreeg. No hubo Pentecostés ahí. Was daar geen Pinksteren. Pero los efectos del Pentecostés estaba en su corazón. Maar de effecten van de Pinksteren was wel in zijn hart. Y él estaba lleno de alegría. En hij was vol met blijdschap. Y cuando terminaron de dar esos latigazos, hermanos, nadat zij deze slagen hebben gekregen, ¿sabe qué dijeron ellos? Weet je wat zij zeiden? Hey, Juan, qué tremendo. Dit is heel erg goed. Que estamos sufriendo por el amor de nuestro maestro. Dat wij kunnen lijden door de liefde aan onze meester. Qué privilegio tan grande. Wij zijn zo bevoorrecht om dit te kunnen meemaken. Sufrir om te kunnen lijden. Por el testimonio de Jesús. Voor door de getuigenis van Jezus Christus. Esto es un gran privilegio. En dit is een grote eer. Aunque no creo que hoy la predicación es mucho de dar gloria a Dios porque se va a hablar de sufrimientos. Vandaag zal ik niet heel veel glorie aan God horen omdat we hebben het over lijden. Pero una iglesia debe de entender por qué pasan sufrimientos. Maar een gemeente moet begrijpen waarom er lijden is. Evangelio sin sufrimiento es evangelio por la mitad. Een evangelie zonder lijden is een halve evangelie. Hallo? Zijn jullie daar? Evangelio sin sufrimiento es evangelio por la mitad. Een evangelie zonder lijden is een halve evangelie. Hay unos que le gusta llegar a la gente. Ay, que usted viene a la iglesia y eso va a ser todo bien. Eso va a ser maravilla para allá, maravilla para acá. Sommigen die zeggen, hey, je komt tot de gemeente en alles zal goed gaan, alles zal goed gaan. Eso va a ser estrellitas para un lado, estrellitas para otro. Sterretjes hier, sterretjes daar. Y uno viene lleno de ideas en la cabeza. En je komt dan vol met ideeën in je hoofd. Y cuando llega en el evangelio que también encuentra sufrimiento. En dan kom je in de evangelie en daar is ook lijden. Si no está lleno del Espíritu Santo. Als je niet vol bent van de Heilige Geest. No puede decir como Pedro. Dan kan je niet zeggen als Petrus. Ay, qué privilegio sufrir. Oh, het is een eer om te kunnen lijden. Jesús también sufrió. Jezus heeft ook geleden. Y si el sufrimiento es por el amor al evangelio, ay, qué bueno sufrir por Jesús. En als het lijden is voor de liefde, voor de evangelie, is het goed om voor God te lijden. Amen. Cuando vemos lo que pasó en esos días, als we kijken wat er gebeurde in deze dagen, realmente es un consuelo para la iglesia de hoy. Het is eigenlijk een vertroosting voor de gemeente van vandaag. La iglesia necesita entender. De gemeente moet begrijpen. Que aquí en este mundo se pasa por aflicciones. Dat je hier in deze wereld verdrukkingen zal lijden. Jesús había antes anunciado a sus discípulos. Daarvoor heeft Jezus gezegd aan zijn discipelen. Que la vida no era fácil. Het leven zal niet makkelijk zijn. ¿Cuántos sirven a Jesús aquí? Hoeveel mensen dienen Jezus vandaag? ¿Cuántos sirven a Jesús? Levante las manos Hoeveel así. Mensen dienen Jezus? Hef je handen op. Amen. Oké. Hay servidores de Jesús aquí. Er zijn dienaren van Jezus hier. Entonces un día Jesús dice a sus discípulos, dus één dag zeiden Jezus tot zijn discipelen, weet je wat? Ustedes van tener aflicción en el mundo. Jullie zullen verdrukkingen krijgen in de wereld. Pero no se importen con eso. Tengan gozo, tengan paz. Maar heb goede moed. Porque yo vencí el mundo. Want ik heb de wereld overwonnen. Amen. Yo vencí el mundo. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. Jesús quería dejar eso claro a los discípulos. Jezus wou dit heel goed duidelijk maken aan zijn discipelen. Simplemente acompañar a Jesús en las conferencias era muy bonito. Om met Jezus te gaan in de conferenties is heel erg mooi. Pero no significaba compromiso. Maar dat betekent niet altijd toewijding. Porque hay los que acompañan sin compromiso. Want er zijn degenen die volgen zonder toewijding. Y hay los discípulos. En dan heb je ook discipelen. Entonces, el que tiene compromiso con Jesús. Dus degene die toegewijd is met Jezus. Debe de también aceptar las aflições. Moet ook de verdrukkingen aannemen. Que muitas vezes passamos na vida. Die wij heel vaak meemaken in het leven. Quando Jesus disse eu venci el mundo. Als Jezus zegt ik heb de wereld overwonnen. Ele queria dizer estas aflições é del mundo mesmo. Dan zegt hij deze verdrukkingen zijn van de wereld zelf. Esses são porque estamos no mundo. Daarom zijn we hier op de wereld. Vivemos nesse planeta. Wij leven hier op dit planeet. El planeta es caótico. Het is chaotisch hier. E claro que se não houver aflição. En als er geen verdrukking zou zijn. Não necessitava nem se predicar o evangelho. Dan moet je niet eens het evangelie verkondigen. E para que se iba predicar o evangelho se não houver aflição? En waarom zou je evangelicus? Entre los cristianos. En waarom zou je evangelicus spreken zonder verdrukkingen? Porque le digo que como está hoy la tecnología? Als je kijkt naar de technologische ontwikkelingen van hedendaags. En todas las partes del mundo. Overal in de wereld. Se iba a escuchar que en tal lugar. Dan kan je luisteren dat het in die en die plaats. Hay un grupo. Is er een groep. Que nunca se enferma. Die nooit ziek wordt. Nunca tiene tristeza. Die nooit droefigheid. Nunca tiene preocupación. Geen zorgen heeft. Nunca nada, nada, nada. Dat nooit iets gebeurt. Então não necessitava predicar, bastava. Dan zou je geen, la direção. Dan had je geen preek nodig hadden, nodig hebben. Todos iban para allá. En amen. Dan zouden we allemaal die kant op gaan. Não seria assim, seria assim ou não? Zo zou dat zijn. Als je van zo'n plek zou horen, zou iedereen daar naartoe gaan. Todos iban para allá. Iedereen zou daar naartoe gaan. Porque é um lugar onde não há dolor, não há preocupação. Waar geen pijn, não há medo, não há nada. De sofrimento. Niks heeft van lijden. Mas graças a Deus que esse lugar Deus reservou para seu pueblo. Maar zo'n plek bestaat er wel en God heeft het gereserveerd voor zijn volk. Pero não é aqui. Maar het is niet hier. É allá. Het is daar. Aleluia. Amen. Disse Jesus. Tenha bom ânimo. De Heer zegt: "Wees, heb goede moed." Eu venci el mundo. Ik heb de wereld overwonnen. Entonces, en la calidad de discípulo, dus als je kijkt naar de kwaliteit van discipelen, debemos de entender la esencia, dan moeten wij begrijpen de la essentie vida cristiana, van het christelijk leven. Muchas veces las aflicciones nos hacen llegar más cerca. Heel vaak doet de verdrukkingen dat wij dichter bij God komen. Amen. Aunque a nadie le gusta el sufrimiento, como predica. Niemand houdt van leed. Muchos que predican la teología de la prosperidad. Heel veel mensen die de prosperity teaching onderwijst. Pero no pueden explicar porque se enferma la gente. Ze kunnen niet verklaren waarom de mensen ziek worden. Entonces, en esta tarde queremos traer algunos puntos sobre el sufrimiento. Hedendaags bepaalde punten brengen over het lijden. Bueno, la iglesia ya estaba llena del Espíritu Santo. Dus de gemeente was al vol van de Heilige Geest. Y ahora era momento de seguir avanzando. En er was een moment om verder door te gaan. Testificando de la salvación, om te spreken en te getuigen van de redding. Pero eso tendría un costo alto para los apóstoles. Maar dit kwam met een hoge prijs voor de apostelen. Claro que el evangelio que yo y ustedes aceptamos. De evangelie die wij hebben aangenomen. No salió fácil para llegar hasta aquí. Het is niet makkelijk geweest dat hier naartoe kwam. Y no será fácil. En het zal niet makkelijk para proseguir. Zijn. Om het doorgang te laten krijgen. Pero el mismo Jesús que venció el mundo está con nosotros. Die de wereld heeft overwonnen is met ons. Para que también podamos vencer. Zodat wij ook kunnen overwinnen. Bueno, el primer sufrimiento que podemos ver aquí. De eerste lijden dat we hier kunnen zien. Es el sufrimiento de verdad. Por testificar del amor de Dios. Is het lijden door het getuigen van de liefde van God. Eso ya había sido anunciado por Jesús. Dit werd al verkondigd door Jezus Christus zelf. Él dijo que los discípulos tendrían que alegrarse. En hij zei pasasen por diversas pruebas. Dat zij moeten verblijden als het menigmaal Mateo beproevingen krijgen. Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12. Als we gaan naar Mateus. Pido que pongan en la para que veamos Mateo capítulo 5. Mateus 11. Versículo 11 al versículo 2. Jesús nos habla de las bienaventuranzas a todos aquellos que son perseguidos. 11 y 12. Diz assim: bem-aventurados serão quando os insultarem e persigam. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden en vervolgen. E digam todo tipo de mal contra vós outros. En van allerlei kwaad berichten over jullie. Por causa de mim. Amen. Regocijem-se e alegrem-se, porque a recompensa de ustedes em los cielos es grande, porque assim perseguiram a los profetas que foram antes de ustedes. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Não eram só os profetas que eram perseguidos, não eram só os discípulos que eram perseguidos. Os profetas também eram, foram perseguidos. Niet alleen maar de discípulen hebben ze vervolgd, maar ook de profeten werden vervolgd. Então, a história da perseguição vem de muito lejos. Dus het verdrukking, het vervolging bestaat al heel lang. E agora os discípulos também tinham a graça, o privilégio de também serem perseguidos. En hier hadden de discipelen ook por causa do evangelho. De genade en de eer om vervolgd te kunnen worden door de evangelie. Entonces, esa es una persecución. Dus dit is een verdrukking. Cuando somos perseguidos por causa de su testimonio, als wij verdrukt worden door middel van getuigenis. Quizás alguien tiene una familia. Dus misschien heb je een familie. Que no quiere ver un cristiano en la familia, ya cuando usted se converte. Iemand bekeert in de familie en als je bekeert. Entonces usted puede tener un problema con esa familia. Dan kan je grote problemen krijgen met zo'n familielid. Esos son sufrimientos por causa de la palabra de Dios. Je moet dan lijden door het woord van God. La iglesia también sufre porque está en el mundo. De gemeente die lijdt ook omdat het in de wereld is. Es un sufrimiento lógico, como he dicho. Zijn logische verdrukkingen. Estas cosas le he hablado, disse Jesus em João capítulo 16, versículo 33. In Johannes 16, vers 33 zegt Jezus: deze dingen heb ik jullie verteld. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Zodat jullie in mij vrede hebben. En el mundo tienen aflicción. In de wereld leidt gij verdrukking. Mas tengan buen ánimo. Maar heb goede moed. Yo vencí el mundo. Ik heb de wereld overwonnen. Ele venceu el mundo. Hij heeft de wereld overwonnen. Entonces, muchas aflicciones tenemos porque estamos en el mundo. Dus heel veel verdrukkingen lijden wij omdat wij in de wereld zijn. Y entonces, la otra clase de sufrimiento es. Dus een andere manier van lijden is. El sufrimiento porque a veces uno mismo entra en situaciones difícil. Há pessoas que buscam sofrimento para sua vida. Is het dat mensen zelf lijden opzoeken? Quizás por falta de una guianza en la vida. Dus door omdat ze geen leiding hebben gekregen in hun leven. Por falta de una enseñanza en la vida, of door gebrek aan onderwijs in hun leven. Buscan caminos difíciles para dan andar. Dan zoeken ze zelf de moeilijke weg op. Que tipos de sofrimento existem? Wat voor lijden is dit dan? Como vem o sofrimento? Hoe komt zo'n leid? Tristezas. Hoe komt dit? Tristeza por el pecado. Of bijvoorbeeld lijden doordat je zondigt. Isso para aqueles que já combatem o pecado. En voor degenen die hiermee strijden. E a Bíblia nos habla que aqueles que estão em Cristo sofrem também tristeza por el pecado. Degene die in Christus zijn, die lijden ook door de zonde. Sufre rechazo al pecado. Die lijden ook doordat je de zonde aan de kant zet. Romanos capítulo 8 versículo 22. Romeinen 8 vers 22. Al 23. 22 en 23. Ok. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 23. 22 en 23. Nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijke bestaan. Oké. La Biblia nos habla aquí del sufrimiento que tenemos por el rechazo que tenemos al pecado. Want wij lijden omdat wij de zonde willen wegduwen. La propia naturaleza sufre. Dus de eigen natuur die lijdt. Y aquí el apóstol dice, no solamente la naturaleza, nosotros también. En niet alleen bij de schepping de natuur, maar wij ook. Sino que gemimos. En wij zuchten. Así como la naturaleza sufre. Net als de natuur ook, de schepping ook zucht. Nosotros también sufrimos. Wij lijden ook. Y gemimos. En wij zuchten. Para alcanzar la redención del cuerpo. Zodat wij de redding van onze zielen kunnen verkrijgen. Y ahora voy a explicarte algo. En nu ga ik iets uitleggen. Porque dice que gemimos. Waarom zuchten? Waarom gebruik je dat Porque hier? Porque cuando hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Want als wij Jezus Christus hebben ontvangen in ons leven. Pasamos a ser una nueva criatura. Dan zijn we een nieuw schepsel geworden. La nueva criatura es generada en Cristo. En de nieuwe schepping is gemaakt in Christus. Y ya no comparte más el sistema del pecado. Dus dan heeft hij geen deel aan het systeem van de zonde. El hecho de no compartir más el pecado, entonces. En als je niet deel hebt aan de zonde. El propio ser, de eigen ik, gime, die zucht, esperando la redención del cuerpo, en die wacht redding van het lichaam, esperando que haya una transformación, die verwacht de redding en de transformatie, porque, omdat, esperamos que este cuerpo, wij willen dat dit lichaam, sea revestido de incorruptibilidad, dat komt op een dat wij het oncorrupte aandoen. Y reciba la redención correcta que debe estar. En dat wij dan in een volledige staat komen. Entonces ya no estamos más adaptados al sistema del mundo, dus al sistema pecaminoso del mundo. Wij zijn niet onderdeel van het zondige systeem van de wereld. No sé si me entendieron. Ik weet niet of jullie mij kunnen begrijpen. Pero gustaría de explicar una vez más. Ik wil dit nog een keer herhalen. El hecho de ser renovados en Cristo. Als wij vernieuwd zijn in Christus. Y viviendo en este mundo. En wij leven hier op aarde. Es como alguien que está en un planeta desagradable. Het is net als iemand die op een planeet is die niet. Die niet klopt. Por eso la Biblia dice que gemimos. Dus daarom zuchten wij. Aguardando la redención del cuerpo. Dat onze lichamen ook vernieuwd. La transformación del cuerpo. Dat onze lichaam para veranderd zullen worden. Para una vida de gozo, de paz. Tot een leven van vrede. Eterna. Tot een eeuwige stand zonder lijden. Eso anhela en dit, todos aquellos dit verlangen que está en Cristo. Ieder die in Christus is. Amen. Entonces ya no es como un pescado que usted saca del agua. Het is net als je een vis haalt uit het water. Pues la Biblia nos dice que esta redención dus de Bijbel vertelt ons es la transformación del cuerpo. Dat de redding is de verandering van het lichaam. Que ansiosamente los hijos de Dios aguardan. En de kinderen van God verlangen hiernaar. Todo en esta tierra aguarda una transformación. Die wil een verandering. El propio planeta aguarda de una transformación. De eigen planeet wacht, die zucht ervoor. Las catástrofes sobrenaturales, los terremotos, los maremotos, los tsunamis, todo lo que acontece. Alle tsunamis en alle catastrofen die hier gebeuren. El desequilibrio climático. Het probleem met het klimaat. Todo está buscando. Alles die zoekt. Todo está gritando. Alles zucht. Porque está buscando una estabilidad. Want ze zoeken stabiliteit. Una estabilidad perfecta. Ze zoeken een status die perfect is. Pero esta estabilidad será. Maar deze stabiliteit zal alleen komen. Cuando el Hijo de Dios goberna para siempre. Als de Zoon van God voor eeuwig zal leiden. Cuando la iglesia estuviera com toda esta redenção completa, als de gemeente staat in de volmaakte status van redding, entonces haverá uma paz completa. Dan zal er ook een eeuwige vrede zijn. Haverá uma felicidade completa. Er zal een eeuwige blijdschap zijn. Não haverá tristeza. Dan zal er geen droefigheid meer não zijn. Haverá llanto. Er zijn geen huilen meer zijn. Entonces não haverá sofrimentos. Er zijn ook geen leed meer zijn. Diga que está a seu lado. Zeg tot degene die naast jou zit. Paciencia. Even, nog even aún wachten. Estamos en el planeta Tierra. We zijn nog steeds op de planeet Aarde. Aleluya. A Dios sea la gloria para siempre. Aan God zij alle eer en glorie voor eeuwig. Quando mais sofrimos nós outros? Sofrimos quando escutamos uma notícia mala, não é assim? Wanneer lijden wij? We lijden als wij een slecht nieuws krijgen. Se escutamos, mire, há pessoas que lhe gusta levar notícia mala los unos para los otros. Er zijn mensen die het leuk vinden om slecht nieuws te brengen. Se a notícia é tão mala que vai ser um sofrer, melhor não hable. Als het zo'n slecht nieuws is, kan je beter niet vertellen. Amen. Mejor no hablemos. Laten we dan niet spreken. Noticias malas. Slecht nieuws. Hay personas que sufren mucho con noticias malas. Er zijn mensen die niet goed tegen slecht nieuws kunnen. Pone la mente a trabajar ahí a mil por hora. Hun gedachte gaat gelijk op toeren. Muchos sufrimientos son reales, pero la mayoría no lo son. Heel veel lijden is echt, maar de meeste is het niet. Hay ese detalle también. Há sofrimentos que são reais, há outros que não. Er zijn lijden die reëel zijn op basis van reële dingen en er zijn lijden die niet op reële dingen gebaseerd zijn. E segundo estudo, a maioria dos sofrimentos não são reais. En de meeste lijden is niet reëel. Pero las personas sufren. Maar de persoon die heeft die leed wel. Há pessoas que sofrem preocupado que dia vai morrer com câncer. Er zijn mensen die zo bezorgd zijn dat ze op een dag zullen sterven aan kanker. Sabe que vai passar? Nunca vai conseguir câncer na vida. Misschien krijgen ze nooit kanker. Pero ya está muriendo de ahora. Maar ze zijn vanaf nu al aan het sterven. Entonces está se agotando. Dus ze kunnen niet meer tegen. Outros sofrem pensando que dia vai perder o emprego e como vai ser e começa a meter tantas coisas em sua cabeça. En de ene zegt van, hey, ik zal mijn baan verliezen en ze beginnen te lijden en de lijden is heel, heel veel bezorgdheid. Alô, los cristianos deben cada día agradecer a Dios por la salud que tiene, por el empleo que tiene. De christenen moeten altijd de Heere God danken voor hun baan, voor hun gezondheid, voor hun leven. Y vivir el día entero. En leven compleet in overwinning. Cantando. Lovende. Y agradecidos a Dios. En de Heere dankende. Y entonces ya usted ya eliminó una cantidad de sufrimientos. En daar heb je zelf een heel veel lijden geëlimineerd. Ya puso aparte. Daar heb je dat al aan de kant gezet. Así es. Amen. Bueno. Coisas que nunca serão verdades na vida. Dingen die misschien nooit waar zullen worden in het leven. Coisas que nunca vai acontecer. Dingen die misschien nooit zullen gebeuren. Outros estão com medo de infarto. Ai, que dia vou morrer de infarto. Porque em minha família, há pessoas que têm infarto. In mijn familie is er heel veel hartproblemen bijvoorbeeld. Solamente dus confie em Deus que você não lhe vai dar infarto. Je moet alleen vertrouwen hebben in God dat dit Amen. Jou niet zal raken. Outros que o psicólogo disse, em sua família há gente que morreu louco? Sommige mensen gaan naar de psycholoog en zeggen van, hey, is er in jouw familie mensen die gek zijn geworden? Pois usted também pode ser que aconteça. Dus misschien word jij ook gek. Entonces, ai, que vou morrer louco. And ik zal als een gekke sterven. Y empieza a sufrir. En ze beginnen dan te Pero lijden. Pero no es verdade. Maar het is niet gebaseerd op de realiteit. Va a morir cuando Dios quite tu vida. Je gaat niet als gekke sterven, je gaat sterven als God het wil. Hay que confiar en Dios. Wij moeten vertrouwen op God. Otros sufren por el miedo. En sommige mensen lijden door bangheid. Sufrimos también cuando tenemos dolores. En we hebben ook lijden als wij pijn hebben. Sufrimos con pérdida de personas queridas de nosotros que se murieron. Wij lijden ook als er mensen die dicht bij ons zijn heen gaan. Y es un sufrimiento grande. En dat is een grote lijd. Cuando se pierde un ser querido. Als iemand dicht bij jou is, doodgaat. Todo es porque vivimos aquí. Alles is omdat wij hier leven. Todo es porque estamos en este planeta. Alles is omdat we hier in deze planeet leven. Pero Jesús nos dijo, maar Jezus heeft gezegd que seremos victoriosos. Dat wij als overwinnen zullen zijn. Seremos vencedores. Wij zullen als overwinnen zijn. Porque él también venció. Want hij heeft het overwonnen. Job venció dolores terribles. Job heeft heel veel leed meegemaakt. Y muchísimas otras pérdidas en la vida. En hij heeft heel veel dingen verloren in zijn leven. Pero perseveró hasta el fin. Maar hij heeft daar, hij gaf niet op. Cuando usted estuviera en sufrimiento, als je in leed, in onder leed bent, piense en Job. Je moet denken aan Job. Y piense que el suyo no llegó ni la mitad del de Job. En je moet denken dat jouw leed niet eens de helft is van Job's. Porque el de Job fue en todas las áreas de su vida. Want Job kreeg lijden in alle gebieden van zijn leven. Y Dios bendijo a Job. En God heeft hem gezegend. Y Dios bendecirá a usted también. En God zal jou ook zegenen. Dios te dará victoria en tu sufrimiento. God zal jou de overwinning geven in jouw lijden. Sabe por qué el sufrimiento es grande en la vida de una persona? Weet je waarom het lijden zo groot is in iemands leven? El sufrimiento es grande porque no tiene fe. Het lijden is groot omdat wij heel vaak geen geloof hebben. El sufrimiento es más grande cuando no se tiene fe. Het lijden is groter als geloof ontbreekt. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoeveel mensen kunnen amen zeggen? Ahora vamos ver algo aquí interesante. En nu gaan we iets heel erg interessants begrijpen. Se tiene fe, als je geloof hebt, entonces, la fe geloof, deja el sufrimiento chiquito así. Doet amen. Dat het lijden zo klein wordt. Aleluya. El sufrimiento es grande. Lijden is groot. Pero si la fe es más grande que el sufrimiento. Maar als geloof groter is dan het lijden. La fe sobrepasa todo sufrimiento. Dan gaat het lijden boven het leed. Het gaat het geloof boven het leed zitten. La fe verdadera elimina el terror del sufrimiento. Die neemt de voorhand op boven alle angst van y het lijden. Y les digo eso como un principio en la vida en esta tarde. En ik zeg dit als een principe in je leven. La fe verdadera elimina el terror del sufrimiento. Die neemt alle angst van het lijden weg. Amen. Ja. Porque la fe vence el sufrimiento. Want het geloof die overwint over lijden. Estudios realizados en América, ellos dicen que er zijn studies gedaan en die zeggen los médicos decían que de un hospital decía que de todos los pacientes que ellos tuvieron de medici hebben een onderzoek gedaan en ze hebben geconcludeerd dat alle patiënten die er waren que ellos vieron en los cristianos llenos de fe mucho más facilidad para vencer sus enfermedades. En ze zagen in de christenen die geloof hadden veel meer mogelijkheden om beter te worden. Y que aún con problemas clínicos peores que otras personas, pero presentaban completamente bienes irresistibles y contentos y felices. En ze hadden betere weerstand tegen de ziekten dan de andere patiënten. En ook in ons leven is het ook zo. Cuando de repente levanta una tempestad en su vida y usted dice, "Hey, ahora me muero", baja la cabeza. Als er verdrukking komt in je leven en zegt, "Oh, nu ga ik sterven aan een ziekte." Entonces levanta una fe en usted. En dan komt er een geloof in jou op. Y usted comienza a creer en Jesús. En je gaat geloven in Jezus. Usted comienza a creer en Jesús más de cerca. En je gaat geloven in Jezus dichter en dichter. Y levanta un ánimo en su vida. En daar komt een moed in jouw leven. Y usted se siente victorioso. En je voelt jezelf als overwinnend. Aunque la noticia mala está ahí. Ook al is het slecht nieuws daar. Pero no me lo mata. Maar het kan je niet porque kapot Dios maken. Está conmigo. Want Jezus is met jou. Veo de otra manera. Zie het op een andere manier. A él sea la gloria. Aan hem zijn alle eer en glorie. El sufrimiento sin fe desbarata la vida del ser humano. Het lijden zonder geloof kan je niet dragen als mens. Hay cristianos que cargan sufrimientos. Er zijn christenen die mucho lijden más de dragen. De lo que debían tener. Veel meer dan ze kunnen dragen. Porque no queremos desarrollar una vida de fe. Omdat wij geen leven van geloof willen ontwikkelen. Si no queremos desarrollar una vida de verdadera fe. En als wij geen leven van geloof willen ontwikkelen. Entonces vamos a sufrir mucho más. Dan zullen we steeds meer en meer gaan lijden. Ja. Amen. Vamos a sufrir mucho más. Dan zullen we erger gaan lijden. Pero si estamos en fe. Maar als wij geloof hebben. Somos vencedores. Dan zijn we al reeds overwinnaars. Porque la palabra de Dios dice que todo es posible. En het woord van God zegt. Het alles is mogelijk voor degenen die geloven. Y lo que pasa es que muchas veces vamos a orar. En heel vaak gaan we dan bidden. ¿Cuántos ya tuvieron sufrimientos aquí hoy? Hoeveel mensen hebben yo, yo levanto mi mano porque he tenido mucho. Ik hef mijn handen op omdat ik veel heb gehad. Y lo que pasa es que cuando vamos a orar. En dan gaan wij bidden. En lugar de enfocar. El nombre de Jesús. En plaats dat we aandacht geven en aan de naam concepto, van Jezus. In onze en nuestra oración. In onze gebeden. Entonces, lo que enfocamos es el sufrimiento. Dan laten el sufrimiento. We kijken op de zorgen. Y el sufrimiento. En het lijden en het lijden. ¿Y a quién estamos orando? En dan aan wie bidden wij dan? A Dios. Aan God. O al sufrimiento. Of aan het lijden. Entonces, el secreto es. Het geheim is. Cuando estamos en sufrimientos, als wij in verdrukking zijn, y vamos in orar a Dios, en we gaan bidden tot God, deje el sufrimiento de lado. Laat het lijden adore aan de kant. A Dios. En aanbid God. Adore a Dios. En bid God. Si no hay palabras, siga adorando. Als je geen woorden hebt, blijf siga adorando, aanbidden. Siga adorando. Blijf aanbidden. Y usted no se va a acordar del sufrimiento ahí. Dan zal je niet letten op jouw leed. Puede ser que pase una hora, media hora, una hora. En misschien een half uur of een uur ben je bezig. En la presencia del Señor. In de aanwezigheid van God. Y salga de ahí con una otra expectativa sobre el sufrimiento. En je gaat daar met een andere Aleluya. Verwachting. A él sea la gloria para siempre. Aan hem zij alle eer en glorie. Así que iglesia amada del Señor Jesucristo. Dus gemeente van Jezus Christus. Los sufrimientos são conectados com problema. Het lijden is geconnecteerd aan problemen. Os sofrimentos são conectados com o dolor. Het is verbonden aan leed. Pero em lugar de conectarnos com os sofrimentos. In plaats om dit te verbinden aan de zorgen en het lijden. Conectémonos. Laten wij onszelf con verbinden. Dios. Met God. En nuestras oraciones. In onze gebeden. Y tú eres un vencedor. En jij bent een overwinnaar. Hey. Dios dijo a Jeremías. God zeide tot Jeremia. Si no puedes andar con los que andan a pie. Als je niet kan wandelen met degenen die wandelen die te voet gaan. ¿Cómo será cuando tengas que competir con los que andan a caballo? Hoe zal je dat doen als je moet wedstrijd moet voeren tegen degenen die te paard gaan? Hay alguien en mi lado que está sufriendo mucho más que yo. Er is iemand die naast je staat die veel meer lijdt dan jij. Pero yo estoy mucho más caído que él. Maar je bent misschien veel verzwakter dan hem. ¿Por qué? Waarom? La fe. Het gaat om het geloof. Sin fe es imposible. Zonder geloof vencer is het onmogelijk. Los sufrimientos. Confía en Dios. Je moet op God vertrouwen. Y serás un vencedor. En je zal een overwinnaar confía zijn. En Dios. Vertrouw op y God. Los sufrimientos. En dan zal de lijden aan de kant zijn. Het sea maakt lo niet que uit sea. Wat het is. El Señor puede sanarte. De Heer kan je genezen. El Señor puede te dar gracia para vencer ese sufrimiento. De Heer kan je genade geven om hierin te blijven. Pablo tuvo una manera otra. En Paulus had een andere manier. Porque a veces queremos que Dios sane todas las veces. En wij denken soms God gaat altijd genezen. Pero Pablo tuvo una enfermedad. En Paulus had een ziekte. Y él dice que pidió tres veces a Dios. No fue mucho, tres veces. En hij heeft drie keren aan God gevraagd. Y Dios dice a él, Pablo, mi gracia en God es suficiente zeide tegen hem, para ti. Mijn genade is jou genoeg. Yo te daré mi gracia. Ik zal mijn genade para geven. Para que sigas vencedor. Zodat je als overwinnaar yo blijft. Yo te daré mi gracia. Ik zal mijn genade geven. Para que puedas vencer. Zodat je kan overwinnen. Y no estará más llorando. En je zal niet meer huilen. Sino con el corazón lleno de gracia. Maar met een hart vol met genade. Como vencedor. Aleluya. Als overwinnaar. Oh, a él sea la gloria. Aan hem zij alle eer en glorie. Jesús dijo. Jezus zei. En Mateo capítulo 11 versículo 28. In Mateus 11 vers 28. Tome mi yugo. Neem mijn juk. Y aprendan de mí. En leer van mij. Porque soy manso. Want ik ben zachtmoedig. Y humilde de corazón. En nederig van hart. Mi yugo es suave. Mijn last is licht. Y mi carga es ligera. En het is ook licht. Entonces, hoy, estamos com Jesus, pero não queremos tomar a carga de Jesus. Soms zijn we met Jezus, maar we willen niet zijn last dragen. Se estamos com Jesus, als we met Jezus zijn, tomemos entonces la carga de Jesus. Laten wij de last van Jezus nemen. E el yugo de Jesus. En het juk van Jezus. Porque é suave. Want het is zacht. E la carga é ligeira. En de last is licht. Amen. Los sufrimientos también pueden ser medio para usted crecer espiritualmente. Lijden is ook een middel om geestelijk te groeien. Los sufrimientos pueden ser para glorificar a Dios. Het kan ook zijn om de Heer te loven en te prijzen. A veces por medio de un sufrimiento suyo, el nombre de Dios será glorificado. Soms door middel van jouw lijden zal de naam van de Heer vergroot worden. Cuando te quite este sufrimiento. Als de, het lijden voorbij is. O cuando te llene de gracia. Of als je het vult met genade. Bueno, va a glorificar a Dios. Dan zal je God verheerlijken. Y para terminar. En om te eindigen. Quero deixar-lhes 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ik wil blijven met 2 Corinthians 4, vers 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Corinthians 4, vers 17. 17 e 18. 17 en 18. Eu pido que uma pessoa de aqui se levante e leia. Ik wil dat iemand hier. Irmã Laura, se levante e leia este versículo aqui em voz audível. Este que está na pantalla. Leia, leia. Aí vem. De geringe last die wij tijdelijk te dragen hebben, brengt een eeuwige luister. Esta leve momentânea aflição. Het is een geringe last. Produce en nosotros. Die is tijdelijk. Peso grande de gloria. En brengt eeuwige luister, eeuwige glorie met zich mee. Diga al que está a su lado. Zeg tot degene die naast jou zit. La aflición es momentánea. De last. Het is een tijdelijk iets. De verdrukking is tijdelijk. Halleluja. Ella no se quedará ahí. Het blijft niet voor eeuwig.